بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرہ لائن والا قرآن مجید صفحہ نمبر 77 صفحہ نمبر 77 دوسری لائن صفحہ نمبر 77 دوسری لائن کی پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 13 سورہ آلی عمران آواز آیت نمبر 49 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیت من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأكمہ والأبرص وأحیی الموتی بإذن اللہ وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیة لکم ان کنتم مؤمنین. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی, من الشیطان الرجیم, نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ, الرحمن جو بے حد مہربان ہے, الرحیم نہایت رحم والا ہے. اس مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا کہ یہ جو نجران کا وفد تھا عیسائیوں کا, نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کے یہ عقیدہ بیان کیا. کہ دیکھیے, قرآن مجید میں بھی اللہ تعالی نے یہ بات بیان فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہیں, بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اب بغیر باپ کے جب پیدا ہوئے تو دو چیزیں ہیں, کہ یا خود وہ اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں. اور تیسرا نظریہ ان کا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, مریم رضی اللہ عنہا اور عیسیٰ علیہ السلام تین مل کر خدا بنتے. اس کو عقیدہ تثلیث کہتے. تو قرآن مجید نے اس کی تردید فرمائی, نبی علیہ السلام نے جو ان سے گفتگو فرمائی, اللہ تعالی نے اس گفتگو کو قرآنی آیات کی شکل میں نازل فرمایا اور قیامت تک کے لیے حقیقت کو واضح فرما دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے ایک خاتون سے, مریم رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے, اور اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ان کی صفات بیان فرمائی کہ ان کی صفات میں, ان کے معجزات میں کہ وہ ماں کی آغوش میں گفتگو فرمائیں گے, اور پھر یہ اشارہ بھی فرما دیا کہ ادھیر عمری میں بھی گفتگو فرمائیں گے. تو ادھیر عمری میں دو اشارے ہیں. ایک اشارہ یہ ہے کہ ماں کی آغوش میں وہ اتنی سمجھداری کی بات کریں گے جیسے بڑی عمر کا آدمی بات کرتا ہے, یہ ان کا معجزہ. دوسری بات یہ کہ کہولت کی عمر میں بھی وہ لوگوں سے گفتگو کریں گے, اور جب ان کو زمین سے آسمان کی طرف اٹھایا گیا تو ان کی عمر تقریباً 33 سال تھی, اور کہولت کی جو عمر ہے وہ 40 سال سے شروع ہوتی ہے. تو اس کے معنی ہیں کبھی کہولت کی عمر میں انہوں نے گفتگو نہیں فرمائی, اور جب تک کہولت کی عمر میں گفتگو نہیں فرمائیں گے اس وقت تک ان کی وفات نہیں ہوگی. تو اس سے بھی اشارہ موجود ہے کہ وہ قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے اور اپنی اس عمر کو پورا فرمائیں گے, جس کی تفسیر حدیث پاک کے اندر موجود ہے. تو حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو جب یہ خوشخبری جو اسلام نے دی تو انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ میں یہ بچہ جنوں گی جبکہ میرا نکاح بھی نہیں, اور میں بدکار بھی نہیں. تو حضرت جبیر اسلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوگا کہ اللہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ یقینی طور پہ پورا ہوتا ہے. اس کو ذہن میں رکھیں گے, اس حوالے سے آگے ایک اعتراض آ رہا ہے اور اس کی وضاحت ہوگی. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی کا شاگرد نہیں کرے گا, خود سکھائے گا. الکتاب والحکمہ, کتاب اور حکمت ان کو سکھائے گا. اب کتاب اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ کتاب لکھنا اور حکمت دانے کی باتیں. تو لکھنا اور دانے کی باتیں اللہ ان کو کیسے عطا فرمائے گا, کس شکل میں عطا فرمائے گا, آگے بیان فرما دیا. والتورات والانجیل, کے تورات کے بھی عالم ہوں گے, اللہ ان کو انجیل بھی عطا فرمائے گا. تو لہذا الکتاب الکتاب اور والحکمہ سے مراد تورات انجیل, ایک اشارہ یہ ہے. دوسرا اشارہ یہ ہے کہ جو پہلی کتابیں ہیں ان کا بھی اللہ ہم کو علم عطا فرمائے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین کا فہم بھی عطا فرمائے گا تاکہ وہ دوسروں میں دین کا فہم منتقل فرمائے. تیسرا اشارہ یہ ہے کہ الکتاب والحکمہ, نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم کو الکتاب والحکمہ کہا گیا, تو یہاں اشارہ موجود ہے کہ جب وہ زمین پہ تشریف لائیں گے, جب زمین پہ تشریف لائیں گے تو نبی علیہ السلام کے دور نبوت میں آئیں گے تو وہ اس شریعت کو کیسے جانیں گے. اس کا جواب دیا کہ جو اللہ انہیں تورات اور انجیل کا علم دے رہا ہے وہی اللہ انہیں قرآن و سنت کا علم بھی عطا فرمائے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو قرآن و سنت کے عالم ہوں گے, تو قرآن و سنت کا نظام نافذ کریں گے, اور یہ قرآن و سنت کا علم اسے اسی ذات نے عطا کیا, ان کو عطا کرے گا جس ذات نے ان کو تورات اور انجیل کا علم عطا کیا. فرمایا کہ وہ رسولا, اور وہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ رسول ہوں گے الہ بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کی طرف, تو ان کی رسالت کی خبر اس میں دے دی. اب اس کے بعد جو ہے فرمایا کہ ان کی نشانی کیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں. تو اللہ کے نبی اور رسول ہونے کی جو نشانی ہے وہ معجزہ ہے, اور بنیادی طور پر یہاں چار باتیں ذہن نشین فرمایا جو نبوت کے لیے لازم ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ نبوت کے لیے بشریت لازم ہے, کہ نبی وہ ہوگا جو بشر ہوگا, تو غیر بشر نبی نہیں ہو سکتا. کہ نبوت کے لیے بشریت لازم ہے کیوں؟ اس کے تین بنیادی سبب ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ نبی کیوں تشریف لاتے ہیں؟ نبی تشریف لاتے ہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے. اب انسان ان سے فائدہ اٹھائے گا جب تین چیزیں موجود ہوں گی. پہلی بات یہ کہ ان تک پہنچ آسان ہو. پہنچ آسان تبھی ہوگی اگر وہ انسان ہیں, اگر انسان نہیں ہیں وہ فرشتہ ہیں یا جن ہیں تو ان تک پہنچ آسان نہیں ہو سکتی. جب پہنچ آسان نہیں ہو سکتی تو ان سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. دوسری بات جو ان کے اندر ہونی چاہیے کہ مانوسیت ہو. مانوسیت جو ہے وہ اپنی جنس سے ہوتی ہے, غیر جنس سے مانوسیت نہیں ہوتی. جب اپنی جنس سے مانوسیت ہوتی ہے تو جب ہدایت حاصل کرنی ہے, رہنمائی لینی ہے تو اسی سے لیں گے جس کے ساتھ مناسبت ہو, جس کے ساتھ تعلق ہو, جس کے ساتھ ربط ہو, مانوسیت ہو. تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ نبی بشر ہونا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ جو نبی تشریف لاتے ہیں وہ صرف اللہ کا حکم نہیں بیان کرتے بلکہ اللہ کے حکم پر عمل کر کے دکھاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر کے دکھاتے ہیں تو پھر ان کے تقاضے بھی یکساں ہونے چاہیے. اگر تقاضے یکساں نہیں ہوں تو وہ عملی نمونہ نہیں ہو سکتے. تو ان تین وجوہات کی وجہ سے لازم ہے کہ جو نبی ہو وہ بشر ہو. تو پہلی چیز نبوت کے لیے ہے بشریت. دوسری چیز جو نبوت کے لیے ہے وہ ہے عصمت, عین صاد میم تے, عصمت, کہ غلطی کے امکان سے پاک. اگر نبی کی بات غلطی کے امکان سے پاک نہ ہو تو پھر وہ بات قابل اعتبار نہیں, اس کے اندر شک کی گنجائش موجود ہے. جبکہ ایمان کیا ہے؟ شک اور شبہ کے بغیر ماننا ہے. جب شک اور شبہ کے بغیر ماننا ہے تو اس کے معنی ہیں کہ نبی کی بات کے اندر قطعیت ہو, اور قطعیت تبھی ہو سکتی ہے جب وہ غلطی سے نہیں بلکہ غلطی کے امکان سے بھی پاک ہو. تیسری بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نبی اپنی طرف سے بات نہیں کرتا. نبی کس کا بھیجا ہوا ہے؟ اللہ کا بھیجا ہوا ہے. جب اللہ کا بھیجا ہوا ہے تو اس کی بات کس کی طرف سے ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے. تو اللہ کا پیغام اس پہ کس انداز سے آتا ہے؟ اللہ کا پیغام اس انداز سے آتا ہے کہ جس کے اندر مداخلت نہیں ہو سکتی وہ پیغام سیدھا اسی کے پاس پہنچتا ہے, اور وہ پیغام مخفی طور پہ آتا ہے جس کی محفوظیت ہے, اور اس کو وحی کہتے ہیں. تو تیسری بات جو نبی کے لیے لازم ہے وہ ہے وحی کا نازل ہونا اس پر. اب چوتھی بات یہ کہ یہ عصمت غلطی کے امکان سے پاک ہونا یہ نظر آنے والی چیز نہیں, اور وحی کا آنا یہ بھی نظر آنے والی چیز نہیں. تو کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ کا نبی ہے یہ بشر, اللہ کا نبی ہے یہ بات کیسے معلوم ہوگی؟ یہ بات معلوم ہوگی معجزے سے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کی پہچان کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے کہ جس سے عقل پہچانتی ہے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ انسان کے اختیار کا کام نہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی جھوٹا دعویٰ کرے, تو ایک بنیادی بات ذہن نشین فرما لیجیے کہ جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اس کے ساتھ عجیب و غریب کام دکھانا چاہا تو ناکام ہوا. مسلمہ قذاب, اسود انسی, یہ لوگ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے نبی اسلام کے دور. تو مدعی نبوت بعد میں ایک شخص بہت با کمال پیدا ہوا عباسیہ دور کے اندر, کہ اس کا کمال یہ تھا کہ ایک کنویں سے ایک چاند نکالتا تھا اور وہ چاند اوپر فضا سے ہوتا ہوا دوسری طرف غائب ہوتا تھا. کسی نے اس کو اس لائن پہ لگایا, اس نے دعویٰ کیا کہ جی میں نبی ہوں, یہ میرا معجزہ ہے. جب اس نے دعویٰ کیا, اب جو اس نے اس چاند کو نکالنا چاہا تو چاند آیا درمیان میں آ کے پھٹ گیا, اور اس کے بعد پھر پوری زندگی وہ اس کو بنا نہیں سکا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو تو یوں رسوا اور ذلیل کرتے. اسی طرح اسود انسی کے بارے میں کہ اس نے کہا کہ میں نبی ہوں, وہ میرا معجزہ یہ کہ میں اگر تھوک دوں پانی کے اندر تو یہ پانی میٹھا ہو جائے. تو لہٰذا انہوں نے ایک کنواں, اس میں پانی کچھ کڑوا تھا, اس کو نکال کے باہر رکھا. اب اس نے جو تھوکا تو اس کی وجہ سے وہ پانی اتنا کڑوا ہو گیا کہ جو کڑوا پانی باہر نکالا ہوا تھا اس کے مقابلے میں میٹھا معلوم ہوتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ معجزہ کے نبوت کے دعوے کے ساتھ صرف اسی کا کام ظاہر فرماتے ہیں کہ جو نبی ہو. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے عقل کی پہچان کے لیے معجزے کی نعمت عطا فرمائی. تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بیان فرمائے جا رہے ہیں. سب سے پہلا معجزہ تو ان کا یہ ہے کہ وہ بغیر والد کے پیدا ہو. دوسرا معجزہ یہ ہے کہ بچپن میں شیر خارگی کی حالت میں ماں کی آغوش میں پیدا ہونے کے دوسرے دن بعد انہوں نے گفتگو فرمائی. اب یہاں اللہ تعالیٰ ان کے چند مزید معجزات بیان فرما رہے ہیں. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اپنی قوم سے کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ ان کو علم دے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رسول بنا کر بھیجے گا بنی اسرائیل کی طرف, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معجزات عطا فرمائے گا, اور یہ کہیں گے اپنی قوم سے انی قد جئتکم, یقیناً میں آیا ہوں تمہارے پاس, بی آیت نشانی کے ساتھ, من ربکم تمہارے رب کی طرف سے, کہ اللہ نے مجھے نبوت کی نشانی عطا فرمائی ہے. تو آیا یہ واحد ہے لیکن اس سے مراد ہر معجزہ ہے کہ اللہ نے مجھے یہ معجزات عطا فرمائی. اور وہ معجزات کیا ہے, نشانی کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی. انی اخلق لکم, یقیناً میں بناتا ہوں تمہارے لیے, من الطین, گارے سے, کہیت الطیری, پرندے کی شکل, پرندے کی شکل جیسی. اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ ایک ہے یہاں پیدا کرنا, خلق پیدا کرنا, خلق کے دو معنی ہیں. خلق کے ایک معنی ہے ایک چیز کو دوسری حالت میں تبدیل کرنا, اور خلق کے ایک معنی ہے زندگی دینا. تو یہاں جو خلق کے معنی ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کرنا, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مٹی کو, گارے کو پرندے کی شکل میں تبدیل کروں گا, اور اس کو پیدا کرنا وہ میرے اختیار میں نہیں, وہ کس کے اختیار میں ہے؟ وہ اللہ کے اختیار میں ہے. تو ہمیں کہ انی اخلق لکم من الطین کہ میں گارے سے تمہارے لیے بناؤں گا کاہیت الطیری پرندے کی شکل جیسی کہ پرندے جیسی شکل بناؤں گا. تو یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ حیت ابتدائی شکل کو کہتے ہیں اور اگر وہ نمایاں ہو جائے تو پھر اس کا نام شکل ہو جاتا ہے اور اگر اس سے پہچان ہو فرق بیان کیا جا سکے پھر اس کو صورت کہتے ہیں. فَأَنفُهُ پس میں پھونکوں گا فِيهِ اس میں فَيَكُونُ پس وہ ہو جائے گا طَيْرًا پرندہ بھی اڑنے والا بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے. جن لوگوں نے معجزات کا انکار کیا انہوں نے یہاں یہ بات بیان کی, انہوں نے کہا کہ یہ معجزہ نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو جس طرح تم دیکھتے ہو کہ یہ پرندہ جو ہے یہ اڑ رہا ہے, اگر تم میری بات مانو گے تو میری بات ماننے کی وجہ سے تم بھی زمین کی پستیوں سے نکل کر بلندیوں میں آ جاؤ گے. یہ بات اشارتاً کہنا اپنی جگہ پر, لیکن اس سے معجزے کا انکار کرنا یہ جائز نہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ معجزہ ہے, اور معجزے کے بارے میں جن لوگوں نے انکار کیا ہے انہیں یہاں دھوکا ہوا ہے دو وجہ سے. ایک اس وجہ سے دھوکا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا ایک نظم مقرر کیا ہے, تو اس کائنات کے نظم کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. اگر اس نظم کے نظام اس کائنات کے نظم و نظام کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ عام ضابطے سے ہٹ کے کام نہیں کر سکتا تو اللہ پابند ہے مجبور ہے, جو پابند اور مجبور ہو اللہ نہیں ہو سکتا. تو یہ نفی ہے, اللہ کی قدرت کی نفی ہے. اللہ قادر مطلق ہے, جو چاہے کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. یہ بات اس سے پہلے بیان ہو چکی. تو معجزہ نبی کا کام نہیں, معجزہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. تو یہاں سے یہ مانی لینا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمانا اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں تمہیں پستیوں سے نکال کر بلندی پہ پہنچا دوں گا. اب جب یہ بات بیان کی تو اس کے لیے پرندے کی مثال دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو پرندے کی مثال بتلا رہی ہے کہ یہ معجزہ ہے, نتیجے اس سے جتنے نکالنے چاہیں وہ نکال سکتے ہیں. لیکن اس سے ایک بات اور معلوم ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کا اعتراض یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے. یہ معجزہ اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ دیکھو کہ میں نے یہ مٹی کی شکل بنائی, مٹی سے شکل بنائی ہے پرندے کی, اور اس پرندے کے اندر میں نے پھونک ماری ہے تو اللہ نے اس کے اندر زندگی پیدا کر دی. اگر میری پھونک سے اللہ اس پرندے میں زندگی پیدا کر سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر جبریل اسلام کی پھونک سے انسان بھی پیدا ہو سکتا ہے. تو یہ دلیل ہے, یہ معجزہ دلیل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں شکوک و شبہات کو رفع کرنے کی دلیل بھی ہے, اور حضرت کا یہ معجزہ بھی ہے, نبوت و رسالت کی دلیل بھی ہے. تو فرمایا کہ فَأَنفُخُ پس میں پھونکتا ہوں فِيهِ اس میں فَيَكُونُ پس وہ ہو جاتا ہے طَيْرًا اڑنے والا بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے. اب یہاں ایک بات اور قابل غور ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ انی اخلق لکم من الطین طیرا, یہ بات قابل غور ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ انی اخلق لکم کہ میں پیدا کرتا ہوں تمہارے لیے من الطین مٹی سے گارے سے الطیرا پرندہ, یہ نہیں فرمایا. کاہیت الطیری میں پرندے کی شکل بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں, اس پھونک کی وجہ سے یہ زندہ نہیں ہوگا بلکہ کس وجہ سے زندہ ہوگا؟ بإذن اللہ اللہ کے حکم سے زندہ ہوگا. تو معجزہ جو ہے وہ اختیار میں ہے اللہ کے, نبی کے اختیار میں نہیں. تو یہ معجزہ اللہ کے اختیار میں ہے تو اس لیے یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, میں اس کو زندہ نہیں کر رہا. وَأُبْرِهُ الْأَكْمَهَ اور دوسرا معجزہ یہ کہ میں درست کرتا ہوں الاکمہ مادر ذات نبینے کو. اب یہ بات کہی گئی کہ یہاں معنی جو ہے اس کے یہ ہیں کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھو کہ جو اندھے ہیں, جو دل کے اندھے ہیں, میں انہیں ہدایت کی روشنی دینے والا ہوں. یہ نتیجہ اپنی جگہ پر, لیکن یہ نتیجہ کب نکالیں گے؟ جب واقعہ ہوگا تو نتیجہ نکالیں گے, اور واقعہ کب ہوگا؟ جب اس کو معجزہ مانیں گے تو اس کو واقعہ مانیں گے. تو ابریح الاکمہ کہ میں درست کرتا ہوں مادر ذات نبینے کو, اور نبینے کے بارے میں یہ بات کل گزارش کی گئی تھی کہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے عامی یا کے ساتھ, اس کے معنی ہے آنکھ کا اندھا ہوا. عامی ہا کے معنی ہے دل کا اندھا ہوا, اور ایک لفظ ہے کامی ہا کے معنی ہے مادر ذات نابینا ہوا. तो यहाँ अकमहा कामिहा से है कि जो मादरजाद नबीना है मैं उसको दुरुस्त करता हूँ। वल अबरासा और जो बर्स का मरीज है, और बर्स कहते हैं जुजाम को और कोहर को। कोहर और जुजाम क्या है? कोहर है कि चेहरे की जिस्म की रंगत बदल गई, कुछ हिस्सा स्याह हो गया, कुछ हिस्सा सफ़ेद हो गया। और दूसरा यह है जुजाम। जुजाम कहते हैं कि जिस्म इस कदर गलने सड़ने लगा कि आज़ा गल सड़ कर गिरने लग जाए, तो उस बीमारी को जुजाम कहते हैं। तो मैं ये शदीद बीमारियाँ हैं इनका इलाज करूँगा। क्या करूँगा? हाथ फेर के करूँगा। तो हाथ फेरना ये मौजज़ा है, तो इलाज करना ये तिब्बी मसला है। लेकिन यह है कि हाथ फेरना और उसका दुरुस्त हो जाना ये मौजज़ा है। तो यहाँ तीन मौजज़े बयान हुए हैं। अब चौथा मौजज़ा, वह ओहील मऊता, और मैं ज़िंदा करता हूँ मुर्दों को बिज़्निल्लाही, अल्लाह के हुक्म से। कि मुर्दे को ज़िंदा करना ये भी मेरा कमाल नहीं, ये अल्लाह के हुक्म से है, ये भी मौजज़ा है। अलमौता ये जमा है जिसका वाहिद है मय्यित, तो मैं मुर्दा को ज़िंदा करता हूँ। तो यहाँ मानी ले लिए गए हैं बाज़ लोगों ने जो मुनकरीन मौजज़ात हैं कि ओहील मऊता के जो गुमराही में पस्ती में फंसे हुए हैं ज़लालत में, तो उनको मैं हिदायत की ज़िंदगी देता हूँ। ये मानी अपनी जगह पर, लेकिन ये वाक़ जो बयान किया जा रहा है मिसाल सामने होगी तो नतीजा निकाला जाएगा, और मिसाल सामने तभी होगी जब इस वाक़ को माना जाएगा। हज़रत ईसा नबी अलैहिस्सलाम ने इस मौजज़े के इजहार के लिए चार अफराद को खड़ा किया और कुम बिज़्निल्लाह फरमा कर खड़ा करते थे। इन खड़े होने वालों में एक हज़रत साम रज़ी अल्लाहु अन्हु थे, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे। हज़रत नूह अला नबीन अलैहिस्सलाम के चार बेटे साम, हाम, याफ्स और याम, जिसको कनान कहते हैं। ये एक बेटा काफिर हुआ, तीन बेटे ईमान वाले थे। हज़रत ईसा अला नबीन अलैहिस्सलाम हज़रत साम रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र पर तशरीफ़ लाए और कुम बिज़्निल्लाह कहा तो उठ खड़े हुए। जब उठ खड़े हुए तो उनके आधे बाल दाढ़ी के सफ़ेद थे। तो ये ताज्जुब हुआ ईसा अलैहिस्सलाम को, क्योंकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले बाल सफ़ेद नहीं होते थे, दुनिया जवानी की हालत में थी, तो इसलिए बाल सफ़ेद नहीं होते थे। सबसे पहले सफ़ेद बाल आया है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। आईना देख रहे थे, देखा कि बाल सफ़ेद आ गया तो परेशान हुए कि शायद किसी कोताही की वजह से ऐसा हो गया। तो अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, ये ज़ीनत है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर यहाँ फरमाया कि अल्लाह ज़ीनत को मज़ीद बढ़ा दे, ये तो हम हैं कि अपनी दाढ़ियों को सियाह करते फिर रहे हैं, अगर न ये तो ज़ीनत और एहसास की और इज़्ज़त की बात है। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये सफ़ेदी का सिलसिला शुरू हुआ है, इससे पहले सफ़ेदी नहीं थी। तो जवान थी दुनिया, तो इसलिए ये जवानी की कैफियत थी। तो हज़रत ईसा अला नबीन अलैहिस्सलाम जब कुम बिज़्निल्लाह फरमाया और शाम खड़े हुए तो उनकी दाढ़ी आधी सफ़ेद थी। हज़रत ने पूछा ईसा अलैहिस्सलाम ने यह क्या? फरमाया उठ के खड़े होकर कहा क़यामत आ गई है। फरमाया नहीं, अभी क़यामत नहीं आई, मौजज़े के तौर पर आप ज़िंदा किया गया। तो ये दाढ़ी सफ़ेद क्यों हुई? फरमाया कि क़यामत के खौफ की वजह से ये दाढ़ी सफ़ेद हुई है। और इस बात को कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि जो बच्चे होंगे क़यामत के दिन दहशत की वजह से वो भी बूढ़े हो जाएंगे। तो ये क़यामत का खौफ ऐसा कि ये बूढ़ा कर देने वाला है। तो यहाँ हज़रत साहब ने खड़े हुए, उसके बाद उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आप क्या चाहते हैं, रहना चाहते हैं या वापस जाना चाहते हैं? तो साहब रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक जुमला कहा कि जिसका मफहूम ये है कि अगर मौत वाली हालत तारी ना हो तो मैं वापस जाना चाहता हूँ। तो मालूम हुआ कि मौत की तकलीफ इंतहाई तकलीफ है, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस वक्त में शदीद तकलीफ़ की हालत में थे, और ये तकलीफ़ रूह के जिस्म से निकलने की वजह से है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये तकलीफ़ जो मुझे हो रही है इज़राइल, कि ये इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त है, क्या ये सबको होती है? फरमाया हज़रत ये तो हर एक को तकलीफ़ होती है। अब नबी अलैहिस्सलाम की एक तकलीफ़ अपनी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन हज़रत का दर्द दिल देखे। निसान ने फरमाया कि मेरी उम्मत के अफराद को भी यही तकलीफ़ है, हर फर्द को होगी। फरमाया कि मेरी उम्मत को तकलीफ़ से बचा लीजिए, सारी तकलीफ़ मुझे अकेले को दे दीजिए। ये नबी अलैहिस्सलाम का दर्द दिल और ये रहमतुल आलमीन। तो अल्लाह तबारक व तआला का ज़ाबिता है कि जिसकी रूह निकाली जाती है उसको निकलने की तकलीफ़ उसी को होती है। तो फरमाया कि ये चार मौजज़ात बयान फरमाए, जो मौजज़ात अमली मौजज़ात हैं।